Det er en ganske god start på ugen, vi har, rent vejrmæssigt i hvert fald. Tørt og solrigt i den nordvestlige del af Jylland, dog noget skyde. Temperaturerne ligger mellem 18 og 23 grader, køligst ved vestkysten. Vinden kan der også mærkes, den er lidt til frisk fra sydvest, nogle steder op til hård vind. Tilbage til anden og sidste time af Ejdin og Fædregruppen. Velkommen til Ejdin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om 68'erne. Med mig i studiet har jeg tre gamle 68'ere, er jeg lige ved at sige. Men 68'erne er jo ved at være pensionsmodne, er I ikke det? Jeg er pensioneret, dybt pensioneret. Ja. Det er en fornøjelse, at du arbejder. Jeg højst 60 timer om ugen. Vi går aldrig på pension. Vi skal bære os ud. Og de stemmer, du kan høre der, det er Gunnar Stark, sociolog, socialist og feminist. Og den anden stemme, som du hørte der, var Christian Brød Thomsen, forfatter, filminstruktør og tidligere musikskribent i løbet af 60'erne og 70'erne. Den tredje i studiet er Svend Mørk, lektor ved Institut for Psykologi, som mener, at 68'er-bevægelsen har haft større betydning end anden verdenskrig, når vi blandt andet kigger på familielivet. Vi skal have smidt en fjerde mand ind i diskussionen med det samme her i slutningen af anden time af Ejdin og Fædregruppen. Det drejer sig om dig, Bertel Haarder. Velkommen med på en telefon. Tak skal du have. Bertel, du var 24 år gammel i 1968 og er 67 år i dag. Og når jeg tænker på 68'er-generationen, så tænker jeg på hippier, ungdomsoprør, fri hash, sex, kollektiver. Men sådan var det ikke nødvendigvis for alle. En af dem, der ikke hoppede med på hippiebølgen, det var dig, og du er nu med på en telefon fra Djursland. Hvordan så du studenteroprøret i 1968, da du var i midten af 20'erne? Jamen, du tager faktisk fejl. Gør jeg det? Jeg var ligesom så mange andre. Jeg gik i fløjlsfog som er hængerøv og fodformede sko og havde langt skæg og røg og drak, vel, som de fleste andre. Og så var jeg jo med til at danne Studenterfronten på Aarhus Universitet, som jo havde som mål at vælte professorvældet. Og det lykkedes jo. Og det havde jeg virkelig, det havde jeg hjertet med i, for jeg havde siddet i fakultetsrådet og var meget sur over nogle af de beslutninger, som de ærværdige professorer havde truffet. Men så skete der jo det, at revolutionen, som så mange andre steder, åd sine egne børn. Og først så blev den ene gruppe smidt ud, og så blev den anden gruppe smidt ud. Og så endte jeg også med at komme i opposition til de nye magthavere inden for studenterbevægelsen. Så på den måde, så har du ret. Jeg kom i opposition til de herskende marxistiske strømninger. Og det var især en bestemt begivenhed, som gjorde udslaget. Vi havde en kæmpe demonstration i Stakladen i Aarhus. Det var Studenternes Hus. Og aktionen gik ud på, at vi skulle bekæmpe regeringens forslag om forholdstalsvalg til de styrende organer. Altså sådan, at hvis der var en studentergruppe, der fik en tredjedel af stemmerne, så skulle de også have en tredjedel af pladserne. Det mente Studenterfronten og Studenterrådet var et overgreb. De ville have, at 50% eller 51% skulle kunne besætte alle pladser. Mm. Og det ville give den revolutionære forskrop større magt. Og midt under den demonstration fandt jeg ud af, at jeg var totalt uenig i demonstrationens formål. Men Bertel, kom det bare ud af det blå? Du må da have vidst, at der var nogle uenigheder, inden den beslutning indtruf. Jo, det var det vel også. Det er jo den slags, som ligger latent under overfladen, og så pludselig så indser man tåbeligheden i det, man er i gang med. Det var det, der skete for mig. Men du siger, at i starten, der stod I studenter sammen imod professorvalget, og så var det først senere hen, I fandt ud af, at der var nogle uenigheder. Hvad var det, I kæmpede imod? Jamen, det var jo lidt modepræget også. Der var oprør i Paris, der var oprør i USA, på grund af, at studenterne var bange for at blive indkaldt til krigstjeneste i Vietnam. Der var jo altså uro mange steder, og det blev der så også i Danmark. Og det var i foråret 68, hvor nogen brød ind på rektors kontor på Københavns Universitet og røg rektors cigar. Og så skulle vi også lave oprør i Aarhus, og sådan var det meget flokpræget. Det er især det, jeg husker. Det var det med, at folk, der tidligere havde haft en helt anden mening, pludselig så var alle på det samme hold. Og det vagte min mistanke, og det synes jeg var den store, store svaghed med det, der skete i slutningen af 60'erne og 70'erne. Det var flokmentaliteten. Den havde jeg det dårligt med, og det har jeg stadig. Når du så tænker tilbage på 68'erne i dag, hvad står så klarest i erindring? Altså, hvad mener du, man skal huske 68'erne for? Det, jeg husker allerstærkest, det var, da der havde været demonstration imod Verdensbanken i København. Der var der også nogle studerende fra Aarhus Universitet, som havde været med. Og da de så kom hjem, så fortalte de jo om det forfærdelige, der var sket. Nogle af dem havde ovenikøbet fået buler i hovedet af politikknibler. Og jeg kan især huske en, som vi blev kaldt over til på kollegiet. Han sad med forklarede øjne under en plakat med Che Guevara. Og det var tydeligt, at nu så han hele verden i et helt nyt lys, efter at han havde været til demonstration i København. Og det må jeg sige, det fandt jeg også fuldstændig latterligt. Men sådan var der altså mange, der omvendte sig på ingen tid, og pludselig havde de modsatte meninger af dem, de hidtil havde haft. Jeg tænker, og det vendte jeg mig imod. Bertel, jeg tænker lidt, at du måske lidt har været din egen altid. Du er jo også, du er også modtaget hjemmeundervisning i folkeskoletiden osv. Altså, hvor stor en kulturel omvæltning var det så, da du startede på universitetet og hørte paroler om revolution og folk, der tog sig til hovedet med Che Guevara-plakater i baggrunden? Jeg blev hjemmeundervist, indtil jeg var 12, men så kom jeg i folkeskolen, og det var jeg fantastisk glad for. Og så kom jeg jo altså i ungdomsuddannelse på Sønderborg Statsskole, og det var jeg også fantastisk glad for. Så jeg tror egentlig, jeg var et forholdsvis normalt menneske, da jeg var 24 år. Så jeg tror ikke, der lå noget opdragelse bag. Ja, det ved jeg ikke. Man er jo altid præget af det, man kommer af. Det er da rigtigt nok. Bertel, jeg tænker lidt. Sidenhen blev du undervisningsminister, og i 1987 der nedlagde du sociologistudiet. Hvad var begrundelsen for det? Ja, det var da noget af det mest velbegrundede, jeg gjorde, fordi der var jo ikke forskning på det institut, og på universitetsinstitutter skal der jo være forskning. Og så fik jeg et udenlandsk panel af verdens bedste sociologer til at evaluere det, der foregik. Og de konstaterede også, at der ikke var noget forskning. Og så reorganiserede vi det ved, at der var en af dem, som blev udpeget som leder af et nyt institut. Og ved det nye institut, der var der mulighed for, at nogle af de hidtidige ansatte kunne blive ansat igen, hvis de vel at mærke var kvalificeret. Så det var en rigtig god øvelse, og det skulle man have gjort mange flere steder, specielt på det tidspunkt, hvor der jo var universitetsinstitutter, hvor folk var blevet ansat på grund af deres meninger, og ikke på grund af deres kvalifikationer. Hvad var det for nogle meninger, du gjorde op imod der? Jamen, det var ikke meningerne, men det var det, at man ikke havde forskning, og at folk tilsyneladende i stedet for var blevet ansat på grund af deres holdninger og meninger. Og det er jo det, der er forkert. De må have de meninger, de vil. Men de skal jo være kvalificerede. Stillingerne skal jo gå til de bedst kvalificerede. Og der var desværre steder på universiteterne, hvor man ikke overholdt det princip. Og det var der da ikke mindst på Roskilde Universitetscenter, hvor man jo søgte efter folk, der havde erfaring med gruppebaserede projektundervisningsformer. Og det er klart, så nogen havde man jo næsten kun på RUC, så var det dem, der fik stillingerne. Og sådan noget går jo ikke. Mm. Men det som jeg fiskede lidt efter, Bertel, der, det var, om det også handlede om, at du synes, de var nogle venstreorienterede lømler, når du siger, at folk blev ansat på baggrund af deres meninger. Nej, det havde intet med det. Jeg var meget mere ubeskrevet dengang. Ja. Hvis du tænker på, da jeg var minister, ja. Så gjorde jeg jo faktisk det, at jeg straks ved min tiltræden fik en dialog i gang med dem, som politisk var mine modstandere. Mm. Det var det, der førte til de såkaldte Sorø-møder, og det fryder mig, at der fortsat holdes Sorø-møder. Der var kun 14 dage til det næste. Og det var netop dialogmøder, fordi jeg ville ikke have, at politiske modsætninger skulle spille ind. Altså, jeg ønskede en dialog med alle, som havde sans for litteratur og historie og musik og kunst og hvad det ellers var, vi havde sat på dagsordenen. Og der skulle det ikke komme an på politik. Det lagde jeg meget vægt på. Og også når jeg udpegede udvalg, at det måtte ikke komme an på politik. Altså, man skulle have lov at have de holdninger, man ville. Det handlede om, hvad fagene skulle have af indhold. Det var det, der var min holdning. Og det holdt jeg mig meget konsekvent til i hele min ministertid. Derfor vil jeg også hævde, at det, der skete på Sociologisk Institut, at det var helt i overensstemmelse med faglige holdninger. Altså, det var sociologien som videnskab, det handlede om, og ikke spørgsmålet om nogle medarbejderes holdninger. Du skal tænke på, jeg har jo igennem hele min studietid, og også i årene efter, der har jeg jo haft kolleger og kammerater og sågar kærester, som har stået langt ude på venstrefløjen, og det har der jo ikke været noget problem i. Bertel Haarder. Det, der var galt under ungdomsoprøret, det var, at der var nogen, der ikke kunne holde tingene adskilt. De blandede det hele sammen. Jeg lagde vægt på at holde tingene adskilt. Kammeratskab og kultur osv., det kan man have på tværs af vidt forskellige ideologiske meninger. Det var sådan set det, kampen stod om. Det var det, der var mit synspunkt. Ja. Bertel Haarder, det er jo sådan, at med her i studiet i dag, der har jeg tre gamle 68'er, også Svend Mørk, der er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, Gunnar Stark, der er sociolog og socialist, og Christian Brød Thomsen, der er forfatter og filminstruktør. Hvis det er okay med dig, vil jeg også lukke dem ind i debatten, fordi de ser ud, som om de også har masser af spørgsmål og kommentarer til dig. Ja. Så hvis du bliver hængende, hvem har lyst til at starte? Svend Mørk? Ja, bare en enkelt ting, Bertel, fordi jeg synes på mange måder, at det jo mange af de ting, du siger, virker jo sådan set meget fornuftige. Det kan jeg jo ikke engang være uenig med dig i. Men spørgsmålet er, om egentlig dine præmisser er helt rigtige, fordi som du siger, så var der ligesom sådan tale om en opgør med flokmentaliteten, og som ligesom holdt fast i 68-tingene især, ikke? Og så kan man sige, at det vil du godt gøre lidt op. Men på den anden side kan man også se i øjnene, at man kan jo ikke rigtig etablere en forandring, hvis der ikke eksisterer en eller anden form for, lad os nu sige, fællesskab og fælles handlingsforløb, ikke? Og mange af de ting, som skete dengang, skete jo blandt andet fordi, at man stod sammen om det og gjorde nogle ting sammen. Så på den måde er det jo ikke noget ligesom at fremhæve sig selv som den, der står helt udenfor og beslutter noget helt andet. Noget af det, der er spændende ved det for mig at se, er jo, man kan sige, at det, der skete og det, der kom ud af det, var jo faktisk en meget større individualisering, end man egentlig havde før. Altså i virkeligheden var der meget mere flokmentalitet, og der er jo barn, om jeg så må sige, ikke, end der i virkeligheden er i dag. I dag er folk jo meget mere optaget af ligesom at have deres egne synspunkter og fremme deres egne synspunkter. Så det vil sige, at i virkeligheden førte flokmentaliteten, men som du kalder den jo, førte måske i virkeligheden til en meget større form for, hvad skal man sige, individuel handlingskompetence, end man havde forud. Tror du ikke, der også er noget i det? Der kan selvfølgelig være noget om, at hvis man vil have noget lavet om, så må man være slagkraftig, og så må man gå i takt, så at sige. Men det har jo den store omkostning, at så bliver det let til meningstyranni. Og det var lige præcis det, der skete. Der opstod et meningstyranni. Og det tror jeg var med til, at det hele gik i sin mor igen, og at der ikke rigtig kom noget ud af det. Fordi hvor er vi nu? Altså sandheden er jo, at der blev en demokratitræthed på universiteterne, som gjorde, at man uden noget som helst besvær og uden særlige protester, kunne afskaffe hele det demokrati, som både du og jeg og andre jo faktisk var med til at indføre i 68. Og grunden var, at det havde ført til ansvarsforflygtigelse, det havde ført til gruppestyre. Hvis der var noget dårligt på instituttet, så vidste man ikke, hvem man skulle klage til, for det var jo de kollektive organer, der havde det fælles ansvar. Og så ender det med, at der blev indført ganske almindelige ledelsesprincipper, som alle andre steder. Det var det, der kom ud af det ungdomsoprør. Og det var selvfølgelig fordi, at det førte til meningstyranni, det førte til lavere kvalitet, det førte til, at man dyrkede holdninger i stedet for kvalifikationer. Og det er jo egentlig ærgerligt. Det synes jeg, vi må være enige om, at det er sådan set ærgerligt, at det hele gik i sin mor igen. Men Bertel, jeg tænker lidt, nu nævnte du selv Roskilde Universitet tidligere, og den regering, som du var en del af i 0'erne, VK-regeringen, I afskaffede jo den måde at vælge rektor på i løbet af 0'erne, hvor rektor blev politisk udpeget der, i stedet for, at det var de ansatte og de studerende. Strider det ikke imod det, du kæmpede for i 1968? Den her demokratisering, du kæmpede for? Jeg var meget tilhænger af det, der skete i 0'erne. For der fik man almindelige ledelsesformer, hvor man fik en bestyrelse, der udpeger en rektor. Og så slap man for det, som havde været ulykken under den tidligere styrelseslov, nemlig det kollektive styre. Kollektivt styre betyder, at når alle har ansvaret, så er der ingen, der har ansvaret. Og det førte jo til, at politikerne umyndiggjorde universiteterne, og med god grund, fordi der var en tendens til, at hvis man gav penge til universiteterne, så satte de sig omkring fadet, og så sagde de lidt til dig, og lidt til mig, og lidt til dig, uden hensyn til kvalitet. Og der insisterede vi politikere altså på, at nu skal der være en ledelse på universiteterne, som fremmer kvaliteten. Det er det, der er afgørende. Og derfor kan man ikke have kollektiv ledelsesprincip. Desværre. Det er sådan, jeg ser det. Bertel Christian Brød Thomsen, forfatter og filminstruktør, han har også et spørgsmål med dig, til dig. Nej, men jeg ved ikke, om jeg har et spørgsmål. Jeg har snarere en kommentar, fordi på den ene side er jeg jo, det er ret sjældent, jeg er enig med Bertel Haarder, så jeg synes, det skal markeres, når jeg er det. Altså, Bertel har jo fuldstændig ret i, at 68-oprøret var meget præget af flokmentalitet. Men Svend Mørk har jo lige så meget ret i din antydning af, at der æderperkme også var flokmentalitet før 68. Og det kan jeg tale med om, er et produkt af den sorte landsbyskole. Og det var altså slemt. Det var kæftrit og retning i en grad, som man slet ikke fatter i dag. Hvis man ikke stod ret om morgenen, når man bad fadervor, så fik man tæsk. Nogle af de første tæsk, jeg fik i folkeskolen, det var fordi, jeg kom til at se på min sidekammerat, da vi stod og bad fadervor. Jeg fik sådan nogle bank bagefter og blev sendt uden for døren resten af den time. Alligevel, og nu siger jeg noget, som er mærkeligt. Når jeg ser på, hvordan mange skoler har fungeret, folkeskolen måske især de sidste 20-30 år, så kan jeg da godt på et punkt længes tilbage til den sorte skole. Og det havde jeg ikke troet nogensinde skulle være muligt. Men den der, hvad synes du selv, pædagogik, som jo også er et resultat af 68, den har altså ført til de mest forfærdende ting. Jeg var ikke vild med at skulle tærpe salmevers og fædrelandssange, da jeg gik i skole. Men i dag er det en uvurderlig sangskat, jeg har der. Jeg vågner altid, hver eneste morgen vågner jeg med en sang på læberne. Det er meget mærkeligt og ret smukt. Og det er altid en sang fra min barndom. Det er enten en sang fra Giro 413, eller fra de salmer og fædrelandssange, jeg lærte i skolen. Jeg synes, det er et kulturtab uden lige, at børn og unge ikke kender de fædrelandssange og salmer, siger jeg, der er ateist. Jeg synes, det er et kulturtab, at den sangskat er gået fuldstændig tabt i dag. Der må du som gammel højskolemand næsten være enig, Bertel Haarder, tænker jeg. Jamen, han har tårer i øjnene, det kan jeg da høre. Jeg synes, det er en næsten bevægende beskrivelse, både af bagsiden ved den sorte skole, men også det gode, der var i det, som jeg heller vil kalde dannelsesskolen. Og jeg tror, der er den forskel, at Christian Poul Thomsen må være lidt ældre end mig, fordi selvom jeg gik i en forholdsvis autoritær sønderjysk folkeskole med gamle lærere, der var ansat lige efter genforeningen, så blev der ikke uddelt en eneste lussing. Jo, måske en enkelt i en gymnastiktime, men ellers kan jeg ikke huske noget som helst vold. Og jeg er jo selv opdraget totalt frit. Men jeg har netop den samme oplevelse som Christian Poul Thomsen, at den kulturelle ballast, som var en selvfølge at få ind med modermælken og med morgensangen osv., den ser også jeg i dag som en rigdom, som jeg er glad for, at jeg fik. Og jeg tror, mange af dem, som har haft så travlt med at gøre op med 50'ernes dannelsesskole, de i virkeligheden har den samme glæde ved det, som de troede var en selvfølge. Problemet er bare, at for dem, der har gået i skolen de sidste 30-40 år, der er det ikke nogen selvfølge. Og der er der et gabende hul, hvor vi andre synes, at vi har en kulturel rigdom at tære på. Bertel Haarder, du skal tilbage til sommerlandet i Djursland. Tak, fordi du var med på en telefon her. Selv tak. Det var nogle ualmindeligt spændende bemærkninger, det vil jeg godt sige tak for. Klokken er 25 minutter over to. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag tegner et portræt af 68'er-generationen. Christian Brød Thomsen, forfatter og filminstruktør Bertel Haarder, som vi havde med på en telefon her, han sagde lige, Christian Brød Thomsen må være lidt ældre end mig, fordi jeg fik ikke tæsk i skolen. Og ganske rigtigt er du lige en håndfuld år ældre end Bertel Haarder. Du er blevet 72 i dag, hvis jeg har regnet. I år i hvert fald, ja. I år, ja. Og du markerer, jeg blev lidt overrasket over, det virkede som om dig og Bertel Haarder, I stod meget, meget tæt. Det tror jeg bestemt ikke, vi gør. Men når det viser sig, at vi gør på et enkelt punkt, så synes jeg, det er værd at markere. Nej, jeg tror bestemt ikke, vi står tæt. Men jeg kunne godt tænke mig nu at tage fat på noget, som vi slet ikke har været inde på. Nemlig Svend Mørks meget, meget provokerende udtalelse i starten af den her udsendelse, at 68 har forandret verden mere, end 2. verdenskrig har. Jeg har siddet 1,5 timer og tænkt på de ord, Svend. Og du har jo ret. Det er rystende, men du har ret. Og det vil jeg godt lige prøve at eksemplificere. Ja. Altså, vi tror alle sammen, at nazismen og fascismen blev slået i 2. verdenskrig. Det passer jo ikke. Det var Tyskland og Japan og Italien, der blev slået, men nazismen overlevede. Vi tror, at sådan et begreb som racisme er vildt knyttet til nazismen. Det er det også, men racismen blev bestemt ikke slået med Tysklands nederlag. Racismen overlevede hos sejrherrene. Et af de mest groteske eksempler på det er, jeg læste en gang om en sort amerikansk soldat, der havde kæmpet mod nazismen i Tyskland. Da han kom hjem til USA, var han underlagt en racisme, der bestemt var fuldstændig på niveau med, hvordan nazisterne behandlede jøderne i 30'erne. Der var restauranter, han ikke måtte komme ind på. Han fortalte, at nogle tyske nazistiske krigsfanger kunne komme ind på restauranter, hvor han blev bortvist fra. Det er en rystende ting, at nazismen ikke blev slået. Det var Tyskland, der blev slået. Og det fører mig frem til 68, hvor noget af det, der jo for alvor mobiliserede ungdomsoprøret, det var den amerikanske krig mod Vietnam, som var en nazistisk krig. USA gjorde i Vietnam alt det, som Hitlers hære havde gjort også. De massakrerede landsbyer, de bombede civilbefolkninger, de bombede naturområder og jungler med kemiske våben, sådan at vietnamesere i generationer efter blev født som vandskabninger. Det var en katastrofe uden lige. Det var også en katastrofe, og det bekræfter igen, hvad Svend Mørk sagde, at vi jo, og når jeg siger vi, så mener jeg det borgerlige Danmark og det socialdemokratiske Danmark, jo støttede fascistiske regimer i for eksempel Sydeuropa, i Grækenland, Spanien, Portugal, hvor i hvert fald Portugal og Grækenland var medlemmer af NATO. NATO kæmpede jo ikke for demokrati og frihed, som man hævdede, fordi man accepterede og støttede fascistiske nationer som medlem af NATO. Ligesom USA jo støttede fascistiske diktatorer overalt i den tredje verden, frem for alt i Latinamerika, men jo også i, nu har vi en studievært, der åbenbart har en iransk afstamning, det var jo også USA, der væltede den første, så vidt jeg ved, iransk demokratiske regering, Mossadegh-regeringen, og indsatte en fascistisk diktator som Shahen. Altså, USA videreførte da fascismen og nazismen frem for at gøre op med den. På det punkt har Svend Mørk fuldstændig ret, og det er rystende at indse det. Det var først med 68-bevægelsen, at vi over en bank blev antiracister. Hvad var det amerikanske ungdomsoprør? Det var vel to ting. Det var, som Bertel Haarder sagde, rettet mod Vietnamkrigen, men det var sandelig også rettet mod racismen på den amerikanske indrigsfront, som var massiv op gennem 50'erne og 60'ernes første halvdel. Nu fremhævede du, Christian Brød Thomsen, hvilken rolle Vietnamkrigen blandt andet betød som noget, der kunne få folk til at stå sammen i en 68'er-bevægelse, men du var også inde på, at der er en eller anden form, der var en socialistisk forblændelse, der gjorde, at man måske kom til at støtte nogle regimer, som undertrykte deres befolkning. Når du tænker tilbage på 68'er-bevægelsen og det politiske landskab i 70'erne, Gunnar Stark som gammel socialist og som en, der stadig kalder sig socialist i dag, er der sådan nogle ting, du fortryder? Altså, nu har jeg jo aldrig været medlem af et parti, som havde et eller andet forbillede. Altså, det var lidt sjovt med Bertel, der står der og siger, at det var den der totale enhedsfront, ikke? Altså, er der nogen, der har kunne lave fraktioner, så er der altså venstrefløjen, ikke? Som har fraktioneret et væk, ikke? Så var der nogen, gik ind fra Sovjet, nogen gik ind fra Kina, nogen gik ind fra Albanien, nogen, altså men VS havde jo aldrig bildt sig jo ikke ind, at der var virkelig gjort socialisme nogen steder. Det var en utopi, man havde, som man arbejdede frem imod. Så på den måde kan man sige, at man kom jo heldig ud af den suppedas, ikke? Så var der jo mange, der så de store forbillede, histen og pisten. Men det, som jeg egentlig kom til at smure mig lidt over, det var, at nu snakker Christian det der med racismen. Altså, der er faktisk lavet undersøgelser, som ikke er sindssygt mange år gammel, af hvide drenge i USA. Og de blev spurgt, hvis de nu ikke kunne være en hvid dreng, hvad ville de så helst være? Ville de være en sort dreng, eller ville de være en hvid pige? Og hvad tror du, de svarede? Jeg kunne forestille mig, at de gerne ville være en hvid pige. Nej, de ville helst være en sort dreng. Nå. Så der kan du ligesom se, ja. hvor der kan du ligesom se hierarkiet, ikke? Så det der med, at kvinderne altid har været ligestillet, det er simpelthen det rene skære røv. Men det er klart, at den har vi været igennem, den tager vi ikke med. Jeg vil fortælle en anden morsom historie, apropos Bertel, ikke? Med det der med de kvalifikationerne. I sin tid, da jeg var borgmester med Max Rams 4. afdeling, der var jeg også borgmester for brandvæsenet. Der var kun mænd, og så tænkte jeg, nå. Jamen det kan da godt være, at kun skal være mænd, men det skal jo ikke være, fordi kvinder ikke må søge. Jamen, så sagde jeg over brandvæsenet, at alle kunne søge, fordi de tog bare folk efter kvalifikationer. Nå, så jamen, hvad er så kriterierne? Og så fik jeg så udleveret det. Og to af kriterierne for, at man blev kvalificeret, det var, at man havde gode papirer for at have aftjent sin værnepligt. Og det andet var, at man havde en god faglig håndværkeruddannelse. Men de havde ikke noget imod, at kvinder kom ind i brandvæsenet. Mm. Altså, så kan man jo godt sidde og more sig lidt, ikke, over, at det naturlige, altså, at de kunne jo ikke se det. Altså, jeg blev frygtelig uvenner med et ualmindeligt, ordentligt og sød mand, men der var som altså simpelthen ikke kunne se, at de der såkaldte objektive kvalifikationer jo helt klart var strikket sammen på en måde, som sørgede for, at nogle bestemte mennesker ikke kom ind. Ikke for at genere de mennesker, men fordi man ikke kunne se ud over sin egen næstip, ikke? Men det var altså de her krav om, at man skulle have en håndværksfaglig baggrund, og at man skulle have aftjent værnepligt, ja, som simpelthen holdt kvinder udenfor. Det er da klart. Altså. Men Gunnar, du var jo selv byplanborgmester dengang. Du kunne jo gøre noget ved det. Er det ikke netop et eksempel på, at kvinder ikke nødvendigvis er lavest i hierarkiet altid? Jo, men jeg havde også gået en god skole, ikke? Ja. Altså, jeg havde jo gået i skole. Så fik du gjort noget ved det? Det gjorde jeg faktisk. Det gjorde jeg faktisk. Der kom faktisk nogle kvinder ind i brandvæsenet. Jeg fik faktisk ryddet op histen og pisten. Men det er ikke så meget, om jeg lige kunne noget eller ikke kunne noget. Det er mere det der, at man er ude for øje på det. Mm. Altså, det er jo det, kunsten består af, at man faktisk ser det. Fordi hvis man ikke ser det, så mener man jo her, at det findes. Nej. Og de kunne jo ikke se det. Altså, de kunne ikke se, der er noget galt i, at man skulle have aftjent sin værnepligt på en god måde. Om et øjeblik skal vi have en lytter igennem, men først så skal du lige have lov til at komme med en kommentar, Christian Brød Thomsen. Nej, det er bare nok refererer den der undersøgelse med, hvad vil en hvid amerikaner helst være, en sort dreng eller en hvid pige, der vil jeg da også omgående svar. Jeg vil da også hellere være en sort dreng, men der ligger ikke nogen deklassificering, eller hvad det nu hedder, af pigen. Der ligger den for mig fuldstændig spontane iagttagelse. Det er lettere at skifte hudfarve, end det er at skifte køn. Det at skifte køn er en så fuldstændig ubegribelig ting, som man slet ikke kan se i øjnene. Derfor svarer man, jeg vil hellere være en sort dreng. For uden at de sorte jo, det ved vi jo også, at de er både bedre i sengen og bedre til at spille jazzmusik. Så også af den grund. Det er lidt stereotypt, Christian, hva'? Jeg sagde det også med gåseøjne. Bortset fra det med jazzen, det ved jeg ikke, hvor stereotypt det er. Men nu er der også sket det, at hvor rockmusikken var... Hvorfra den... ved du det med sengen? Oh. Det siger de selv. Vi må hellere skynde os over til lytter Lis Hermansen. Er du med os, Lis? Du har hængt på et stykke tid. Hallo? Nå, vi har mistet Lis. Klokken er 23 minutter i 3. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen på Radio 24/7, hvor det i dag handler om 68'er-generationen. Hej, Lis Hermansen. Ja. Vi mistede dig, men nu er du tilbage hos os igen. Ja, hvordan har I mistet? Jeg har stået her hele tiden. Har du det? Nå, ja. Okay, det var godt. Nå, okay. Hvad har du på hjerte? Jeg har på hjerte, at det hele drejer sig om, det er at lære, hvad Søren Kierkegaard har skrevet. Det handler ikke om mængden, men om hende enkelte. Hele vores vestlige verden, jeg har talt om det i 10 år på min Nørrebro Radio, der har jeg set tydeligere og tydeligere, at hvis man ikke kender forskel på Boris Jeltsin og Gorbachev, hvis man ikke kender forskel på Khomeini og Shahen, og man vælger for eksempel at sådan nærmest støtte Khomeini, det gjorde man selv i Berlingske Tidende, og jeg blev mere og mere chokeret, for jeg havde jo hørt interview med Shahen, og jeg vidste, at hans søn var meget demokratisk, og det var på vej til at gå den rigtige vej. Men man kan jo ikke bare styre et stort land som Iran ved at og Mulle af, og alt det kamp, han havde der. Det kan jo ikke ske overnight, og det kan det heller ikke nede i Egypten i dag. Så altså, autoriteter, der er blevet myrdet, er en katastrofe lige fra skoletid, hvor lærerne ikke kan styre børnene, hvor selv førsteklasses børn forstyrrer så meget, så lærerne de går hjem med hovedpine, hvis ikke de opgiver overhovedet at fortsætte som lærer. Uden autoritet, og uden at folk kan skelne imellem sandt og falsk, godt og ondt. Se til hende enkelt. Der var en vidunderlig historiker, Arnold Toynbee i England, for mange år siden, der skrev om disse hende enkelte, ligesom Søren Kierkegaard, at så længe vi ikke kender forskel på Gud og fanden, Så længe vi ikke kan se de rigtige autoriteter, og verden skriger på det. Vi har ikke en eneste stor autoritet i EU. Det går i øvrigt slet ikke. EU kan slet ikke fungere. Det har jeg sagt. Det bliver Titanic, det sagde jeg allerede under hippietiden til de unge mennesker inde ved springvandet. Dukkespringvandet. Det bliver jo ligesom, hvis vi alle sammen skulle ombord i det samme skib. Men Lis, jeg må lige afbryde dig, dig lidt, fordi det lyder som om, du godt kan blive ved, hvis ikke jeg stopper dig. Ja, Lis, din hovedpointe er, at vi har brug for autoriteter. Ja, og det skal være de rigtige. Det skal ikke være en Khomeini i stedet for Tian. Jamen, der er jo ikke mange, der ønsker en Khomeini. Jo, fordi den vestlige verden støttede ham helt ned til helt vores egen Berlingske Tidende mente, at det var godt at få den hellige mand i stedet for Tian. Ja. Og i Sovjetunionen gik det på samme måde. Man lyttede ikke til Gorbachev, og man ignorerede ham ikke alene russerne, men også den senere præsident Bushes far. Og det var yndeligt at se dengang, at hvordan det skete. Og jeg studerede det hele. Og jeg så også, hvad der skete i tidligere Jugoslavien. Og vores dygtigste bagmand, Tage Bagmand, han kaldte NATO's krig mod Serbien. Han sagde, det er NATO's krig mod Serbien. Han var modig. Han sagde, han er ikke sådan en, der bare følger flok med, hvad der er populært og politisk korrekthed. Nej, dem, der kan sige sine enkelte, dem, der kan skære igennem og vise forskellen på small talk og diskussioner om småt og stort, det nytter ikke, at vi ikke kan se forskellen, hvor det virkelig gælder verdenshistorien. Jeg er som end helt ned til skolelærerplanet, hvor en god lærer eller lærerinde, jeg siger lærerinde, for Lis, jeg siger ikke. Ja. Lis, jeg er nødt til at afbryde dig nu, fordi vi har kun 20 minutter tilbage af programmet, men du skal have tak, fordi du var med her. Men det er død vigtigt. Det er død vigtigt. Tak, fordi du var med. Velkommen tilbage til Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om 68'er-generationen. Klokken er 20 minutter i 3, og noget af det, der bliver ved med at vende tilbage, og som også vendte tilbage her med den her lytter, Lis Hermansen, det var støtten til socialistiske totalitære regimer, og det må man ikke, og så videre, og så videre. Der kommer jeg til at tænke, skulle man være socialist for at være 68'er? Hvor stammer den skrøne fra? Jeg har tre 68'ere med mig i studiet her. Svend Mørk, lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Gunnar Stark, sociolog, socialist og feminist. Og Christian Brød Thomsen, forfatter og filminstruktør. Christian Brød Thomsen? Jo, men 68-oprøret var i bund og grund et socialistisk oprør. Det må vi ikke glemme. Men jeg har lyst til at tage fat på noget, som både ordstyren og Gunnar Stark ligesom har antydet, nemlig at der også inden for 68-oprøret fandtes kræfter, som støttede totalitære, såkaldt socialistiske stater i øst, det vil sige Sovjetunionen, Kina eller Albanien. Jeg vil sige, nej. Ikke inden for det, jeg forstår som 68-oprøret. Der var grupperinger omkring DKP og KAP, og sikkert også andre af de der bogstaver. Jeg mener det. Ja, ja, det er rigtigt. Men de hørte altså, ifølge mine definitioner, ikke med til 68-oprøret. 68-oprøret var også en afstandtagen fra alt, hvad DKP og KAP og andre af de der grupperinger stod for. Det vi kaldte det nye venstre op gennem 60'erne og 70'erne, det var SF og VS, hvor begge partier definerede en ny form for socialisme, som netop ikke havde rødder i nogen af de gamle autoritære kommunistiske stater. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt at slå fast, især i disse år, hvor mange reaktionære kommentatorer mener, at 68-oprøret jo også støttede diktaturen. Nej, det gjorde det ikke. Vi var demokrater. Vi var de mest ekstreme demokrater, der fandtes. Vi var væsentligt mere demokratiske end det borgerlige Danmark, der som sagt støttede fascistiske diktaturer overalt i den tredje verden. Så man behøver ikke at være socialist for at være rigtig 68'er. Hvilken position indtager fristaden Christiania, når det handler om fortællingen om 68'erne, Svend Mørk? Ja, jeg er enig med Christian i, at 68 jo ikke på en eller anden måde er sådan så entydigt på den måde, fordi man kan sige, at det dybest set handlede om, var vel det, at det var en samfundskritik. Det var en kritik af nogle ting, der foregik, og der foregår jo meget i et samfund, og derfor er der også mange måder, man i hvilket forstand kan forholde sig til de ting på. Og det er også oplagt, at man kiggede mange andre steder hen for at få nogle alternative billeder. Og det skete selvfølgelig også for nogle af de her, der kiggede til Kina især jo, som blev meget populært på et eller andet tidspunkt, fordi man ikke anede, hvad der foregik der. Men altså, man kiggede forskelligt hen for at få inspiration til nogle andre måder at tænke på. Men jeg tror, det der bare det, var i virkeligheden noget andet. Fordi det blev båret af tanken om, i en eller anden forstand, at anerkende den enkelte. Og så kan man så overveje, om man har forstået Kierkegaard og Reis, det kan vi vist blive enige om. Men i hvert fald kan man sige, at det har været ønsket om i en eller anden forstand at få anerkendt den enkelte. Altså unge mennesker på det tidspunkt, som os selv og så videre, var jo, hvad skal man sige, blevet båret lidt frem af et samfund, der gav os masser af muligheder, og som alligevel holdt fast i nogle meget autoritære rammer omkring os. Og det var selvfølgelig de rammer, vi ville bryde. Vi ville have lov til en eller anden forstand at bestemme selv. Og jeg tror, det egentlig er det, der har været det mest centrale ved det, ikke? Og derfor var det jo også, det gik jo så langt, jeg ved ikke, om I kan huske sådan noget, men altså, nu, altså demokratiet, kunne man sige. Jamen, altså, i hvert fald i mange sammenhænge var der ligesom drømmen om det direkte demokrati. Ikke? Altså, lige så det bare blev repræsentativt, så var det jo simpelthen helt forfærdeligt. Så måtte alt bryde sammen. Ikke? Det skulle være, at alle skulle spørge som alt hele tiden. Ikke? Lige før man ender i Schweiz, som jo ikke er helt venstreorienteret. Men altså, man kan sige, på mange måder, så var det egentlig den her hele den der drøm om, at den enkelte skulle have indflydelse og indflydelse og indflydelse på sit liv. Og der tror jeg, man skal være meget opmærksom på, og det er jo noget, der er, hvad skal man sige, er en kvalitet på mange måder, ikke? Men det giver også masser af problemer. Og jeg synes for eksempel, hvis vi bevæger os lidt tilbage, bare for sjov skyld til Horders måde at se på det på, så kan man sige, jamen det er rigtigt nok, at det Horder kan have ret i, kunne man sige, at det giver også en masse problemer, men han glemmer alle de fantastiske kvaliteter, der kommer ud af de her ting samtidig. Fordi det er jo, altså, som jeg plejer at sige om unge i dag, de er 10 gange sjovere, end vi var. Altså, de er meget mere tænksomme, og de er meget klogere, end vi var. Vi var meget mere optaget af at prøve at gå imod et eller andet, mens man i dag er mindre engageret i lige at gå imod, men mere interesseret i at finde ud af, hvordan skal jeg tegne min egen vej og min egen verden og mit eget liv, kunne man sige. Men det vil sige, der skabes, kunne man sige, nogle med 68 skabes der en interesse for at støtte til, at man skal ligesom finde ud af tingene selv. Men dermed skabes der altså også en kolossal masse problemer. Og det må vi jo se i øjnene. Det er jo dem, der følger med, fordi man kan sige, langt hen ad vejen bliver jo masser af børn og unge, der er ligesom mødt, når de ligesom siger, kan hjælpe mig lidt? Hvad skal jeg egentlig gøre? Hvad skal jeg foretage mig? Så bliver de jo mødt af folk, der siger, hvad synes du selv? Altså, hvad synes du selv? Kulturen er jo nærmest noget af det værste, man kan have. Det går så langt, at når folk tænker på, hvad de egentlig skal læse, studere, uddanne sig som, når de engang slipper ud af folkeskolen. Og så siger studievejlederne, hvad de ellers er rundt om, de siger, det vigtigste er, at du tager hensyn til, hvad du selv mest har lyst til. Og så tænker man, det var da en fantastisk vejledning at få. Hvad synes du selv som det mest afgørende? I stedet for at sige, nu skal du høre, hvordan verden fungerer, og hvordan mulighederne er, og hvordan kan man bygge det op. Der findes den der, altså hvad synes du selv, kultur, som jeg synes er et af de store problemer, fordi det i virkeligheden giver meget dårlig vejledning, rådgivning til folk, der i og for sig gerne vil finde vejen frem til at bestemme selv. Så jeg synes, det er vigtigt ved at holde fast i med 68. Det er sådan set, at det var hele tanken om på en eller anden måde, det at man, hvad skal man sige, at den enkelte skulle sættes i centrum og have mere indflydelse på sit eget liv, man havde før. Fordi det førte jo også til, og det førte jo, selvfølgelig som nu vi har taget det op her, man kan sige, det førte jo også til, men sådan indseende, kunne man sige, der førte det jo altså også til, at man må gå imod, for eksempel idéer om raceforskellighed, ikke? Det er jo ikke en væsentlig kategori, hvis sådan en enkelt skal have lov at bestemme sit liv. Man må gå imod tankerne om ulighed med hensyn til køn, fordi alle må også have samme rettigheder og samme muligheder. Så jeg tror, man skal holde fast i, at det spændende har været demokratiseringsønsket. Og noget andet af de problemer, det har ført til, ikke? Og så kan man stadigvæk være uenig med Horder i, om det nu også er rigtigt, at man har fået lavet en bestyrelse for universiteterne rundt omkring. For man kan sige, det har jo også slået fantastisk meget ihjel. Altså hvis man tænker på, at Horder ligesom siger, at vi skal have kvaliteten frem, så kan man sige, at problemet er langt hen ad vejen, at det, der sker i øjeblikket, er egentlig ikke at bringe kvaliteten frem, det er at bringe kvantiteten frem. Og det er jo i virkeligheden en lidt uheldig udvikling, der sker, men det er så en, hvad skal man sige, en intern faglig eller videnskabelig diskussion, som jeg synes, Bertel går meget hurtigt henover. Fordi det, der sker, er jo et meget stort omfang, det er, at man i virkeligheden ensretter hele opfattelsen af videnskabelighed. Det er de kolossalt spændende ting, der skete netop efter 68-generationen med hensyn til videnskab og forskning, som satte for eksempel meget mere kvalitativ forskning op som vigtigt, som fordi den kvalitativ forskning var modtagelig over for at finde ud af, hvordan mennesker tænkte og handlede deres liv. Masser af de ting, der kom frem, dem er man ved at slagte i øjeblikket. Svend Mørk, i 1971, der var du med til at vælte hegnet til Bådmandsstrædets kaserne. Du valgte så ikke at bosætte dig i fristaden Christiania. Det var der andre, der gjorde. Og nu har vi med på en telefon Jakob Ludvigsen, journalist, forfatter og en af idémændene blandt andet Christiania og Thylejren. Velkommen til, Jakob. Tak for det. Jakob, du var som sagt med til at grundlægge Christiania, og du var også med til at skrive Christianias grundlov, der stadig gælder den dag i dag. Har du ikke lyst til lige at læse lidt op fra den, så vi kan forstå, hvad det er, der egentlig er tanken bag Christiania? Jo, det vil jeg gerne. Jeg sidder her med en fotokopi af en tingbog for Christiania, hvor der den 13.11.1971 er skrevet følgende. Og jeg har selv skrevet det, det er min egen håndskrift. Christianias målsætning er at opbygge et selvstyrende samfund, hvor hvert enkelt individ frit kan udfolde sig under ansvar over for fællesskabet. Dette samfund skal økonomisk hvile i sig selv, og den fælles stræben må jo til stadighed gå ud på at vise, at den psykiske og fysiske forurening kan afværges. Det lyder smukt. Det var det, vi sagde en, hvad står der her, så lyder formuleret af Svend, Kim, Ole og Jakob med ret til forbedringer. Ja, og det er jo så godt 40 år siden. Nej, det er mere. Det er 41 år siden snart. Synes du, det er lykkedes? Og jeg mener ikke, at der senere er skrevet en forfatning eller gjort forsøg på noget tilsvarende i Christiania, så den er jo stadig gældende. Men Jakob Ludvigsen, synes du, den målsætning, den er lykkedes at opbygge et selvstyrende samfund, hvor hvert enkelt individ frit kan udfolde sig under ansvar for fællesskabet? Og et samfund, der økonomisk kan hvile i sig selv? Nej, det kan man vel ikke sige, uanset at Christiania nu har frikøbt sig selv her på det sidste. Nej, Christiania er selvfølgelig afhængig af mange andre økonomiske faktorer, og ikke mindst overførselsindkomster fra det omgivende samfund, så man kan ikke sige, at det lykkedes 100%. Men det var altså, hvad vi tænkte en novemberdag i 1971. Men jeg er 30 år gammel, og når jeg tænker på Christiania, så tænker jeg, at det er et af symbolerne på 68'er-bevægelsen. Har jeg ret i det, eller er det en skrøne? Man må nok sige, at selvom det så først tager sin form i 1971, ja, det er en udløber af det, man så lidt forenklet kalder 68-bevægelsen. Det er det da bestemt. Og inden da havde der jo været Thylejren, som også havde sit udgangspunkt i det samme. Når du læser op af den her målsætning, så tænker jeg, at det lyder meget socialistisk. Var Christiania et socialistisk projekt? Sådan opfattede jeg det ikke, og det var ikke min tanke, at det skulle være specielt socialistisk. Man kan så sige, at en ting, som kom til at præge Christiania i de følgende år, og som gjorde, at jeg blev træt af at være der, det var disse fællesmøder, det såkaldte direkte demokrati, som jeg vil tillade mig at kalde en parodi, et palaverdemokrati, hvor ingen rigtige beslutninger kunne træffes, og hvor den, der talte længst og højst, og i hele taget var smidigst, i virkeligheden kunne få lov at dominere. Så det er i hvert fald ikke en styreform, jeg mener har fremtiden for sig. Det har 40 år på Christiania vist. Og da man nemlig prøvede at holde en demokratisk afstemning på et tidspunkt, en skriftlig afstemning, en hemmelig afstemning, så da resultatet ikke lige var, som man synes, det skulle være, så valgte man at se bort fra den. Så på sin vis kan man godt sige, at Christiania har lidt underskud på demokratikontoen. Så har Christiania andre kvaliteter. Men den styreform med fællesmøder, hvor man skal snakke sig frem til alt osv., osv., det er jo en, der blev givet videre til senere generationer, og det var også en, der gjorde sig gældende, når man kigger på blandt andet Ungdomshuset, men der skulle vi have lavet være med at lytte til jer. Ja, jeg skal ikke kunne sige, hvordan dette direkte demokrati, som skulle være så meget finere end det repræsentative demokrati, hvordan det blev forvaltet i Ungdomshuset på Jagtvejen. De tog i hvert fald beslutninger, skal jeg hilse at sige. Det er så spørgsmålet, hvad det var for nogle beslutninger, og hvad der kom ud af. Skal vi diskutere indholdet, men de var ikke beslutningsudygtige, vel? Nej, men så var de også færre, og så har de også været i en anden situation. Lad os nu ikke gå ned i nogle detaljer, som vi har svært ved at verificere. Jeg siger bare, at for mig var den styreform, den var utålelig, og jeg havde oplevet den inden da i projektshus i Rødhusstræde, Magstræde, hvor de værste demagoger fik lov at udfolde sig frit under påskud af, at det var det mest demokratiske. Jakob, jeg tænker, en af grundtankerne bag Christiania var jo, at der ligesom lå nogle bygninger, Bådmandstrædets kaserne, og der var nogle mennesker, som manglede et sted at være, og så var der en ung generation, som indtog Christiania. Hvis man kigger på indbyggerne på Christiania i dag, så er de jo godt op i årene efterhånden, og hvis min generation gerne vil flytte ind i Christiania, så er det jo fuldstændig umuligt, og narkohandlen er blevet mere og mere organiseret. Hvad tænker du, når du kigger på Christiania nu 2012? Der er ingen tvivl om, at gennemsnitsalderen på Christiania er for høj, og at det langs hen ad vejen vil blive et virkelig problem, når Hitlermuseet degenererer til at blive et stort oldekolde. Så jeg synes jo nok, at christianitterne, hvis man kan bruge den fælles betegnelse, hvad jeg knap nok mener, man kan, burde interessere sig meget for, hvordan man får nye mennesker ind, i stedet for meget sprængt og vogte over allerede erhvervede privilegier, som gør det meget vanskeligt eller umuligt at flytte ind på Christiania. Jakob Ludvigsen, journalist, forfatter og en af idémændene blandt Christiania. Du skal have tak, fordi du var med os her på en telefon. Du er velkommen. Vi fik en beskrivelse af, hvor vigtigt det er, at man får nye generationer ind på Christiania, og nogle af dem, der bor der, er nogen, der har boet der siden starten af 70'erne. 68'er-generationen, er den simpelthen blevet konservativ i dag? Altså, det er der jo en meget, meget simpel og pekuniær forklaring på, ikke? Altså, hvis man nu har givet afkald på den private ejendomsret og ikke kan flytte fra Christiania og få en K5-flade ved at med sig, hvor skal de mennesker så flytte hen? Hvis du ikke har møvet dig ind på boligmarkedet og scoret gevinsterne der i 70'erne, så kan du faktisk ingen steder flytte hen i dag, fordi du kan ikke købe dig ind nogen steder, vel? Og det vil sige, at du skal pludselig præstere enten et almøn, skal du præstere en husleje på 7-10.000, eller også skal du have en eller anden formue fra noget, du allerede sælger. Så alene af den grund, så kan man sige, at de folk, der er oppe i årene på Christiania nu, de har ingen mulighed for at komme derfra, selvom de ville. Altså ved de måske heller ikke, det er sådan en anden historie, men alene af den grund, ikke? Og der mangler der måske sådan lidt økonomisk tænkning lige der i nogle af de der kan være nogle konsekvenser ved at flytte fra Christiania. Jamen, du kan ikke. Men, altså hvor skulle du få pengene fra til at flytte? Men Gunnar, hvis der er nogen, der forsøger at bygge et nyt hus på Christiania, nogle unge mennesker, der forsøger at flytte ind, så møder der jo tæskehold op. Ja, det gør der for Slotts og Ejendomsstyrelsen, skulle jeg helst at sige. Og politiet. Og christianitterne. Nej, for der er nogen, der gør det, fordi ellers så kommer og bliver hele måden jævnet med jorden, ikke? Det er jo det, det handler om. Men de gør det jo ikke, fordi de har noget, christianitterne noget imod. Det er fordi, de har skrevet under på nogle aftaler med Slotts og Ejendomsstyrelsen, og om, at de ikke vil gøre det. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen på Radio 24/7. Det lakker mod inden vi skal til 24/7 eftermiddag og nyhederne. Vi bruger det sidste minut på, at panelet på skift får lov til at klistre et par ord på 68'er-generationen. Hvis vi starter med dig, Svend Mørk, hvilke to ord synes du betegner 68'er-bevægelsen og generationen allerbedst? Jamen, jeg tror faktisk, drømmen om selvansvar har været et af de mest bærende ting overhovedet omkring det her. Og samtidig med den, så samtidig også den udfordring, der hedder, hvordan i alverden får man det selvansvar for at lyde socialt, som den anden side af det samtidig. Jeg synes nu lige ganske kort, ikke? Altså som Gunnar også siger her, ikke? Altså med Christiania, som vi lige havde op, ikke? Man kan sige, at man må hele tiden være opmærksom på, at det handler jo ikke kun om folks meninger, det handler også om deres liv og deres muligheder. Og vi skal på, at vi ikke udnævner, hvad skal man sige, meninger til at være afgørende for, hvad vi gør eller hvad vi ikke gør. Vi må hele tiden forholde os til verden. Og så skal jeg lige til allersidst, fordi vi er 68 og blevet lidt små gamle. Man kunne jo forestille sig, at alder var en kvalitet og ikke det modsatte. Det var en smuk pointe. Hvad med dig, Christian Brød Thomsen? Hvilket ord vil du klistre på 68'er-generationen? Jamen, jeg sidder og tænker på noget, som Svend Mørk også var inde på, at 68 jo på den ene side var et fantastisk individualistisk oprør. Selvrealisering var jo et slagord. Og der har vi så en modsætning, fordi vi var også enige om, at 68 skabte flokdyr. Og det er en modsætning, som man må leve med både i 68 og i dag, altså forholdet mellem flokken og individet. Så individualiseret flokdyr. Gunnar, et ord, ganske hurtigt. Alle brikkerne faldt på plads for mig, og det gjorde de på en skæg og festlig måde, og det har jeg overhovedet ikke lyst til at skræmme over. Det var alt for i dag fra Aydin og Fædregruppen. Nu der nyhederne med Henriette Kirkegaard.